Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zginęły na skutek wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Strażacy wciąż przeszukują gruzy. Angela Merkel gratuluje socjaldemokratom decyzji o wejściu do koalicji. O tym, że nie można czerpać korzyści ze szczytnej działalności, mówił na placu Świętego Piotra papież Franciszek. Strażacy odnaleźli ciało czwartej osoby pod gruzami zawalonej kamienicy w Poznaniu, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Według naszych wyliczeń, według naszych urządzeń pomiarowych, według naszych grup poszukiwawczo-ratowniczych w budynku raczej nie powinien już nikt więcej się znajdować. Ale dopóki nie odgruzujemy do samego poziomu zero, pewności mieć nie będziemy. Budynek musimy rozebrać, budynek jest niestabilny. Ranne są 24 osoby, 3 bardzo ciężko, dziecko i 2 mężczyzn. Mieszkańcy znaleźli schronienie w pobliskim hotelu. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. W momencie wybuchu było w niej 40 osób. Zdaniem służb wojewody nie można jeszcze przesądzać o przyczynach katastrofy, na przykład, że był to wybuch butli z gazem. W serwisie Trójki kolejne informacje. Klarownego wyniku głosowania pogratulowała socjaldemokratom Angela Merkel. Prawie 2/3 biorących udział w referendum członków SPD poparło wejście do koalicji rządowej z CDU-CSU. Kanclerz Niemiec dodała, że z satysfakcją czeka na dalszą współpracę dla dobra kraju. Niemcy zmagali się z utworzeniem rządu od 5 miesięcy. We wrześniowych wyborach do Bundestagu zarówno konserwatyści, jak i socjaldemokraci uzyskali najgorsze w powojennej historii ich partii wyniki. Bieg Tropem Wilczym poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych odbył się też na Wyspach Brytyjskich, w podlondyńskim Slough. Biegło około 200 osób, a rozmawiał z nimi Adam Dąbrowski. Ale tu jest opaska jeszcze mały. I jaki rozmiar pan chce? Co jest w pakiecie startowym? W pakiecie startowym jest koszulka, ulotka informacyjna odnośnie biegu i całej imprezy, guzik katyński i opaska. Oraz jak osoba ukończy bieg, otrzymuje piękny medal. 3, 2, 1... 0, start! Trzeci rok z rzędu. Mąż twardo przyjeżdża, przyjeżdżamy z pól w południe Anglii. 94 mile. I zupełnie państwa nie zniechęciła ani pogoda, ani fakt, że dzisiaj niedziela. Nie. Jesteśmy patriotami i chcemy, żeby to wszystko było. Mamy 17-letniego syna, któremu chcemy przekazywać te wartości, żeby wiedział, co to znaczy, bo kiedyś to tak nie było wiadome. Oprócz biegu w programie jest też spotkanie z weteranami służącymi na Lubelszczyźnie w oddziale zaporczyków, majorem Marianem Chmielewskim i pułkownikiem Stanisławem Gajewskim. Bardzo źle jest, gdy w kościele dochodzi do tego, że z domu Boga czyni się targowisko, powiedział wiernym w niedzielę papież Franciszek. Mówił też, że nie można nigdy czerpać korzyści ze szczytnej działalności. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież przywołał scenę z Ewangelii Świętego Jana, w której Jezus przepędza przekupniów ze świątyni i jego słowa: z domu mojego ojca nie róbcie targowiska. Podkreślił, że wierni powinni je mieć stale w pamięci. Pomagają nam oddalić niebezpieczeństwo uczynienia z naszej należącej do Boga duszy targowiska, życia w ciągłym poszukiwaniu zysku, zamiast wielkodusznej i solidarnej miłości. Papież dodał, że nauki, które płyną z tej sceny, są aktualne dziś nie tylko dla wspólnot kościelnych, ale dla każdego człowieka. Zauważył, że za pozornie pożyteczną działalnością kryją się często prywatne albo nielegalne interesy. Podkreślił, że bardzo szkodliwe jest wykorzystywanie dla zysku imienia Boga i należnego mu kultu, szczególnie gdy dzieje się to w kościele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Na razie pogodnie, tylko na Podlasiu i Pomorzu Wschodnim chwilami słabe opady śniegu, od -6 do +2 stopni. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie na wschodzie i w centrum, na zachodzie więcej chmur, na północnym zachodzie marznąca mrzawka. Nad ranem od -18 stopni w Augustowie do -10 w Warszawie i -4 w Szczecinie i Wrocławiu, a w ciągu dnia od -3 do +6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6. studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Nie potrafię ci powiedzieć. Nie potrafię ci powiedzieć. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dziś tuż po 19:00. Decyzja jest prosta. Czekam na lajki od Państwa. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%. O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB taniej o 227 zł. Sprawdź na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Miasto mówi styl. Offroad mówi SUV. Ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować z aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivellium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivellium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivellium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivellium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu, wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i jestem w Łodzi dzisiaj, mojej ulubionej, gdzie w gościnnym wnętrzu Radia Łódź pan Jarek Czajka zgodził się zrealizować siestę dla państwa. A czemuż to jesteśmy w Łodzi, oprócz oczywiście naszej naturalnej dla tego miasta sympatii? Otóż dlatego, że właśnie tu, dzisiaj o godzinie 19:00 w wytwórni zaczynamy figle z Elidą Almeidą. Oh, le, a mi nasi ne versi d'oro. Oh, le, Chance montar a baradoz, e flam menino que não sente. Perdo que te confundiu, me toca só com si menino. Chance montar a baradoz, e flam menino que não sente. Perdo que te confundiu, me toca só com si menino. Oh, le, le, le. Dawaj ta pupa, śpiewa Elida Almeida i my za tą sugestią pójdziemy, damy się uwieść, jak mniemam, i dzisiaj pupy pląsać będą w łódzkiej wytwórni. Jeszcze państwo zdążą na to wydarzenie, a potem pląsać będą dalej, pojutrze w Poznaniu, potem we Wrocławiu i wreszcie w weekend kolejno w Bielsku-Białej w Warszawie w Jazz Clubie Łomianki. Więc jeśli ktoś woli, to w Łomiankach w pobliżu Warszawy, w słynnym Jazz Café. I wreszcie na koniec w Teatrze Starym w Lublinie. To jest cudowny tydzień przed nami. Mam nadzieję, że państwo dołączą. To jest w ogóle dobry czas dla muzyki kaboverdyjskiej. I pewnie dlaczego, że Kaboverdyjczycy zaczęli tłumnie w naszą stronę podążać, to też jakby i cieplej się trochę zrobiło i to słońce grzeje z większą życzliwością. Przypominam, że jest festiwal, nasze trójkowe święto muzyki świata, które już za 6 tygodni z okładem otwiera od lat niesłyszana w Polsce, no, zrozumiałych, niewesołych powodów, Sara Tavares, 19 kwietnia w Starym Manerzu w Gdańsku. To będą pierwsze nuty naszego 8 festiwalu. Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. I need you, I can't live without you. Não há ninguém como tu. Cá tem ninguém cima boa. Cá tem ninguém cima boa. Cá tem ninguém cima boa. Cá tem ninguém cima boa. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado. Me te vou e vou mandar botar Sara mana do lado de cá. Maybe together you and me. Me cuba bobo me mima bo eu e tu e eu. Ai ai ai. I know you can understand me. Maybe juntos together forever happy. I love you. You know Jest muzyka, przy której nie sposób się nie uśmiechać, nie sposób odczuwać takiego jakiegoś wewnętrznego światła i ciepła. No, to jest Sara oczywiście zawsze, ale jeszcze jeden artysta, o którym chętnie teraz wspomnę, bo w pewnym momencie i on, i Sara zostali boleśnie przez los doświadczeni. W obu tych przypadkach właściwie nie byliśmy pewni, czy kiedykolwiek jeszcze w życiu będzie nam dane ich zobaczyć, posłuchać. No, to jest oczywiście Bobby McFerrin, wielki muzyczny terapeuta. I Bobby po paru latach milczenia dramatycznego wraca na scenę i ma wspaniałą wiadomość, że w maju będzie w Polsce na 3 aż koncertach. Jeszcze o tym będziemy mówić w detalach, ale od razu Państwa uprzedzę, że za tydzień będzie, no i jaki tam kwadrans, z pół godziny, jeśli nie cała część siesty poświęcona Bobiemu, no bo po pierwsze będziemy szczęśliwi, że wyszedł z tego, jak to się mówi, a po drugie, że do nas przyjeżdża i wreszcie po trzecie, że będzie miał właśnie urodziny. 11 marca będziemy świętować urodziny Bobiego McFerrina. Ale to dopiero za tydzień, natomiast dzisiaj. Co dzisiaj w sieście? Będzie, no oczywiście, będzie sporo o Oscarach, będą aż dwa oscarowe tryptyki. Będzie Americana, będzie Soul, no i rzecz jasna, skoro zrobiło się tak pięknie, to będą Karaiby. Zacznijmy od Puerto Rico, to jest Tito Puente, dobrze nam znany z ostatniej choćby siestowej płyty, ale kompletnie inne nagranie, starsze. Pewnie Państwo rozpoznają ten temat, ale gdyby nie, w roztargnieniu, gdybyście ten motyw zapomnieli, to przypomnę, że to jest oczywiście klasyk muzyki jazzowej Joy Spring, napisany przez Clifforda Browna, przedwcześnie zmarłego, wielkiego, ludzie powiadają, jednego z największych jazzmenów wszystkich czasów. No, zginął w wypadku samochodowym, miał 20 parę lat zaledwie. I tak patrzę tutaj za okno łódzkiego studia i myślę sobie, że wiosna, no faktycznie, nawet jeśli nie przyszła jeszcze może dziś, to naprawdę jest za rogiem. Tito Puente, Joy Spring. Orkiestra Tito Puente i klasyk Clifforda Browna, Joy Spring. Myśmy ostatnio sporo słuchali Tito i Ediego Palmieri, to jest dwóch wielkich mistrzów salsy z Puerto Rico. I co ciekawe, oni może nawet gdzieś w życiu mijali, może wspólnie wznieśli kieliszek rumu, natomiast nie nagrywali razem aż właściwie do ostatnich dni Tito Puente. I ta muzyka, która pobrzmiewa na naszej 13. siestowej płycie, to jest ich pierwsze i zarazem ostatnie wspólne nagranie. No ale tak jak mówiłem, pochylaliśmy się nad nim z miłością i wdzięcznością już wielokrotnie, więc teraz chciałbym, żeby ich tak obok siebie zestawić, jak i obok siebie całe to swoje muzyczne życie spędzali. Więc Tito Puente przed chwilą ze swoją orkiestrą, a Eddie Palmieri za moment ze swoją. Eddie Palmieri, a na koniec tego tryptyku tradycyjnego już naszego siestowego z muzyką z Karaibów, jeszcze szybciutko kolega z sąsiedztwa z Dominikany, nasz ulubiony pianista Michel Camilo, ale sięgnie po muzykę Chica Corea. Camilo i Armando's Rumba, oczywiście Chica Corea. Na marginesie mam już nową płytę Chica, właściwie album podwójny, mnóstwo muzyki. ze Steve'em Gaddem na bębnach, czy Korea Steve Gadd's Band. To może za tydzień, a z całą pewnością za tydzień nowy, stary Keith Jarrett, nagrania przypomniane sprzed lat 20 w słynnym trio z Peacockiem i Dejonetem, After the Fall, też podwójny album wydany przedwczoraj tak naprawdę w ECM-ie i to jest wzruszająca historia, bo rzecz nagrana zaraz po takim też wieloletnim psychofizycznym załamaniu Keitha, stąd też ten tytuł, After the Fall. Ale nie o tym, tylko o tym, że nie będzie żadnego Keitha ani Chicka, bo teraz państwo będą śpiewać już aż do końca naszej siesty dzisiaj i to na początku śpiewać będą z duszą, bo otwieramy tryptyk z muzyką soul. Po raz pierwszy w sieście Audrey Martels. Possession is a motivation that is hanging up the To Audrey Martel z pierwszy raz w Sieście, ale dziewczyna w formie tak znakomitej, że będziemy ją zapraszać częściej, a teraz znani już, dobrze nawet, znajomi Raoul Midon i wielka Diane Reeves. Yesterday's gone and tomorrow looms. I've learned to contemplate the meaning of the afternoons and make it better, make it better. Hanging in the balance, that's the fate of man. Grant me the wisdom to understand and make it better. And there are things we have then, things we need, things we want, and people that we lean on. And with all of these, we have memories of the world. And then I ask myself why am I still alive? And I can't help but wonder if there's been a blunder in some master plan. Won't you take my hand? Let's make it better. People need people just to get along. Still a little lonesome living can keep you strong and make it better. Make it better. The days are short and the nights so long. And the world's torn apart in the name of religion. Let's make it better. And there are things we have been, things we need, things we want, and people that we lean on. And with all of these, we have memories of the world. Then I asked myself why am I still alive? And I can't help but wonder if there's been a blunder in some master plan. Won't you take my hand? Let's make it better. Yeah. co Diane Reeves i Raoul Midon, ależ oni mają w sobie mnóstwo światła, prawda? Choć Raoul Midon to niewidomy geniusz soulu, jeden też przy okazji z najznakomitszych multiinstrumentalistów. Raoul Midon na Siesta Festiwalu 20 kwietnia, tego samego wieczoru też przypomnę, nasza cud dziewczyna z Ameryki Południowej, Marta Gomez oczywiście, z Kolumbii. No dobrze, kończymy ten tryptyk soulowy utworami, których chyba nikomu nie trzeba przypominać, bo to jest kanon wytwórni Motown, ale nie sięgniemy do oryginału, lecz poprosimy Lisa Fisher, żeby nam przypomniała te dwa tematy. Lisa Fisher i klasyki Throwing Motown, od razu przypomina się to kanoniczne wykonanie Marvina Gaye oczywiście. Lisa Fisher, ja nie wiem, czy Państwo w końcu mieli w rękach jej płytę autorską. Tę płytę zapowiadaną od niepamiętnych czasów i łącznie z trasą zresztą koncertową, ta płyta nigdy do mnie nie dotarła. Nie wiem, może Państwo mieli okazję jej posłuchać. Ja bym się dziwił, gdyby Lisa z tego zrezygnowała, bo to jedna z najbardziej utalentowanych współczesnych wokalistek, chórzystek, może powinienem powiedzieć. Był nawet taki film dokumentalny o chórzystkach i ona tam kreowała jedną z głównych postaci, grając siebie, ma się rozumieć. Znamy ją oczywiście z paru płyt Stingowych też, ale głównie jako głos wspierający Mika Jaggera, więc ciekawe, czy w tym roku, 8 lipca, usłyszymy także Lisę Fisher na Stadionie Narodowym w Warszawie. I czy w ogóle się Państwo tam wybierają? Tak ludzie mówią, a to pewnie już jest ostatnia okazja, żeby posłuchać Stonesów. Oni są, drodzy Państwo, wieczni. Tak to jest, jak muzyka sprawia nam wielką frajdę. Tyle w pierwszej odsłonie siesty. Słyszymy się po wiadomościach. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Okrasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendacja.